tebine, nisam ti ni gost, ko si shvatam sadnji na žalost. Ženo, bio sam ti kao grad, velik kao i on sad, sjetiš li se toga ponekad? Ženo, bio sam ti kao grad, velik kao i on sad, sjetiš li se toga ponekad? Smejem se, a plaće mi se, tražim lepu vinu, vino pijem da ubijem istinu. Ne boli što nisam znao, da te drugi meni krao, boli što sam zadnji saznao. Ne boli što nisam znao, da te drugi meni krao, boli što sam zadnji saznao. Bilo, bilo je, ženo moga sna, voli kad se voli pogrešna. Ženo, bila si mi ceo svet, sad sve puca kao led, i na tugu došao je red. Ženo, bila si mi ceo svet, sad sve puca kao led, i na tugu došao je red. Plače mi se, tražim lepu vinu, vino pijem da ubijem istinu. Ne boli što nisam znao, da te drugi meni krao, boli što sam zadnji saznao. Ne boli što nisam znao, da te drugi meni krao, boli što sam zadnji saznao. Plače mi se, tražim lepu vinu, vino pijem da ubijem istinu. Ne boli što nisam znao, kad te drugi meni krao, boli što sam zadnji saznao. Ne boli što nisam znao, kad te drugi meni krao, boli što sam zadnji saznao. Boli što sam zadnji saznao.